Hata hii namba yako amenipa baba leo. Si nimesha kuwa wako mbona kimya mpaka leo. Usinone nalia na uambia mutima wangu. Haya zoele kimaumivu maneno yangu. Nimeukata vipande ya nibiwili wili moyo wangu. Kila umia kichwa kisa kinerehele nafsi yangu. Nimeukata vipande ya nibiwili wili moyo wangu. Tena we moyo, ah, we moyo, wanalio kutenda we moyo.